मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, है रात भर का सफर, कल को ना मिलना मुझे, मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, शम्मा सी बहकी हूँ चाहत में, मैं महकी हूँ, खाना पैमाना मैं पीने से डरता है क्यों, ना तू शरीफों सा है ना मैं शरीफों सी हूँ, मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, है रात भर का सफर, कल को ना मिलना मुझे, मुझे चांद पे ले चलो।